nit ku ne day dox day am maqsad, maqsad mooy jubluwaay, xam ne sa biir lépp danga koy teg xam ko. loolu mooy tax ma lay soññi ci dox. yenuy aw nag maqsada mooy yàlla rek ak ngërëm. loolu kon na doon jubluwaay parce que nañu am ko te nañ ko war a amee. toolu la war nañu yomb na baax ndax xam nañ la koy maye te xam nañ yoon ñu jaar ba am ko. kon la des mooy tàggat battañ ak jaar la kase dañu uti mën ko am. loolu fekkoon loole ñu bàyyi ko xel. loolu ngeen waxe lu am solo la mooy ak taalibe xam-xam bi lu mu rëy rëy lu mu bëri bëri ak taalibe rek ko koy sàmm ndax ak taalibe la ko mayoon ak taalibe koy sàmm. te kat sunu bakkan nañ ci war a tek ndax lu xam ne boo ko ñàkkee ala ko kon loo koy fexe ba doo ko ñàkk. kon loolu mat nay bàyyi xel saa su ne. te loolu nag képp ñuy bàyyi xel li ñu ko mayoon rek muy ñoom di sàmm tànd ak noonu ngeen waxee ko ci yeesal njëbbalee pas pas saa su ne dafay doon loxo ne ko léegi noonu la ñu yeesale suñu jëbbal ak xànd gi ñu ànd ak sàmm tànd ba bu set dañ koy gën di yeesal ba yow maa xiyaam. parce que lañ doon ut war nañu ko lañ doon ut jox nañu ko kon li des mooy yëg ko ak lëggiyee ko fuñ mënti toog amatu leneen foo fa yem nag yaa fi yemal si bopp. dafa waxoon moom ne te loolu mi fi yàlla it dañ koy wax sëñ tubaab dafa ne baa ne li kulli man loo xuudu di ànd ak wasilati wa rasul. képp ko am xel woor la ne sama wasila ci yàlla mooy yonent lam ci wax ak lam ci defak lépp. sa Moussa mi xëy wax ne sëñ tubaab day nee na yonent bi mooy sëriñam mooy wasilaam ñu nangul ko ko waaye man sëñ tubaab beroon yoon it ma ànd ak moom aleen sëñ tubaab su beroon yoon mu ànd ak moom xam ne nag xam na kon noonee nag nit tam sax Moussa mii tey sëñ tubaab yi sëriñam de wax na ko jëf na ko wane na ko bañ gis ko waaye bu beroon yoon yi nag ñu ànd ak moom benn sukki nawet. kon nag xànd gi loo rek la bu doon lu xam nag jafe na lool waaye am na ñu xam ne mënuñ koo yëg waaye ata jëf dajeeg moom sax ci jamono moo njëkk a jëf waxuma la xam ko nag. boo gisee ñu koy wér di bëri muy xam yàlla wax nañ dëgg ndax nit bu la magee ci diine ji gën la jàng gën la dox gëstu lu bari nga judd ci ronam sa njàng bëriwut sa gëstu bëriwut sa tànk guddut léegi xëy wax ko ci yàlla lu mu xamut sañ la ko wér waaye fekk dëgg la de te noonu la ma si dem. kon loola mbaax la bu yàlla baaxee ay jaamam ci coobareem doomu aadama na fa muy seet jaam bi ba da ko baaxee bokk na fa yàlla seet jaam yàlla moom coobareem rek lay jëfandikoo. kon nag nam daan jëfandikoo coobareem démb mu bett ñëpp noonu lay jëfandikoo coobareem tey mu bettam ñëpp la woon démb rek la ñëwoon démb itam mu ñoom la ku bokkutoon ci ñooñu jëmm ne mënoo bokk ñooñu tey saaba yi ngeen loo dégg ak góor yàlla yi ngeen dégg ñu seen biir yéen ñu jàngoon seen taariya seen jaar jaaree kenn ku ne mën nga sepp ne di wangi ni di wangi ni li fi nekkoo rekkati kon nag loolee ku ko yëg war a sant yàlla te parce que dundal ko na lii ngeen def nag ci dundal ko na bokk mooy wane li ngeen def wane li nekk ci yéen ci jëngatu ak ci wax te ni ngeen ko defee lu am solo la daje gi rek saafuwante gi rek joroon na daje waaye waraat dëkk bi ku ne ngeen taxaw mu doon la jëfe nag ci nit ko xam ne adduna lekk na xolam tàllal mbàtt moramam ne ko maskataa xam na koo xam ne boo ko def danaa xalu ko na moom ngir rëy rek moo ko jàpp na bu leen ak bëggat bi te loola mooy gàllankoor si ñëpp kon du lu yomb lu jafe la moo tax ak taalibe feeg borom xag bu ci sol yëre yu woyof nga bàttum ma jàll ak taalibe des na te Moussa dana wax ne taalibe lu mu ñàkk moo xañ bopp mais ndax taalibe du rëyee yalwaan kon nag tànk réwte yalwaan rek mën na am lu te it dafa doon njëriñ ji wax na ko sànq sikkat bi ngeen di sikkat doo amul nit ñi rek di leen fàttali yàlla loolu rek doon na njëriñ li ngeen di tàllal nit ñi du ko jëlee seen xalal it loolu it doon na dox ko jaroon na ko am na ko xam ne boo ko fekkul laaj ko rek di joxe te wax na ko fos min am waalim saddaqatan tu tahir wa tuzakki yàlla dafa waxoon ñu tëgg demal wër nit ñi jël seen xalal di leen ko laaj pour lan loola mooy sellal seen alal te mooy laabal seen bakkat kon am na solo rawatina ba nga ko laaj yi nag delluwaat ko ci yàlla kon mu doon loo xam ne liggéey la boo xam ne bu am solo la ca des nag mooy bis bi ngeen ko jëmee bisul yàlla la de du bisul Cheikh Moussa bisul Serigne Touba bisunu bis bisab yàlla la lu tax mooy la fa dajale nit ñi mooy yàlla turam lañ fay yëkkati moom lañ fay waxtaanee kon bisam la bis boobu nag ku ca def sab dërëm def ko ci bisub yàlla kat boo gisee Serigne Touba di la wax ne gàmmo ñu ne gàmmo mooy bisu yont bi te bis bu ne bisu yont bi bis bi sax bisu yont bi la benn dërëm ba nga ca def Serigne Touba ne na yaa ngi mel ni ku fekkee Badar ak Funay bi ak Xayba te dërëm boobu leen Serigne Touba ne na dana la woomat bu dugal àjjana benn dërëm dërëm nag bu woomatee nit bu dugal ko àjjana may ko yoolal ko di fekkee Badar ku fekkee Xayba benn dërëm may la yool boobu leen kon dërëm ba fa nga ko def moo tax waaye da nga ko delloo ci fa nga ko war a delloo bis bi it noonu rek la demee moo tax mat nay fonk bu baax kenn ku ne na ci nangoo sonn na ci def dooleem na ci def alalam na ci def taaxam la ca des mooy yaatal bi kenn ku ne nañ leen ko daan waxee rek noonu lañ ko wax bis la boo xam ne ku fa teew te teew fa xol bu sell yàlla dënal ko jëm ku fa teew te jëriñoo rek la teel a jëriñ rek moom teew na yaa mel na nga war a mel waaye ku fa teew te mel na nga war a mel da nga ko jëlee ngëneel loo yëg ak loo yëgu na danaa nag noonu la demee nag kon yaatal gi day baax booy mbokk yeex xarit yeeg dëkkandoo rek ñeeg ñu war a yëg ñëpp nañ yëg ku ma ñëw na ñëw te bu ñëwee nañ fa gis yar bu mat sëkk gis teggin bu mat sëkk gis fa njëriñ lu mat sëkk dégg fa kàddu leen mën a jël jëkk fiñ yàlla baaxee xel ma sedd kon bàyyi leen xel seen doole ngeen jox ko yàlla seen kàttan ngeen jox ko yàlla seen am-am ngeen jox ko yàlla seen temps jox leen ko yàlla am nañ ci yaakaar ci yéen it nag ci loola yaakaar boobu lañ dañuy ñaan yàlla ba mu tas yéen lañ yaakaar ci liggéey bii tey te Moussa Dieng ba muy tàllal loxom fu ne mu joxañ tudd ko fu ne mu joxañ tudd ko xamoon na ne de jëmmam dana fi jóge waaye xam ne li mu fi bàyyi moom du fi jóge. Kon nag li mu fi bàyyi ci ñi mu ko bàyyee nag kon nañ fa seen i fépp ñu joxoon baaraamam ak lu mu junj ak lu mu bëggoo rek ñu teg suñu kàtt. Loolu nag du matee ci benn jëm. Waaye sunu dund mooy seen dund. Fan gudd bi ngeen ñu ñaanal am nañ ko ba noppi. Ndax sunu fan mooy seen fan. Képp kuy def yow yàlla nga yëg ko ak koo ko def moom mu yëg ko ak koo ko def mu cëkk kon loola mooy suñu dund. Kon bi ci joge bi ci joge ndax sunu fa jógewu. Te loolu rek la di. Tayit yàlla baaxee nañu amal nañu ndam. Ndax lu tax mooy liñ doon dund yëpp ko ñun kenn tey nit mën na taxaw seede ko muy dëgg ci moom. Keneen taxaw seede ko muy dëgg ci moom. Kon wàcc nañu sama taal wàcc nañu. Kon nag yéen itam takkaay yoo laan baax te góorgóorlaat baax fexe nag nii muy doxee rek mu doxee ko nag. Kenn ku ne nag la ngay ut la la koy may sa loxo lekk bul foog ne sa morom moo la koy may. Ba ngay siis ak moom wala ngay xëccoo moom dee amul siis amul xëccoo. Dañuy joxe dafa doy. Xëccoo day doon loo xam ne day jugee ci ñu bëgg ko xëccoo. Waaye loo xam ne da ngay xenu ba doo attan nga bàyyi fa sa morom ñu xenu bàyyi ko fa. Ñëpp bu ñu xenoon day fay des. Di ñor du luy jeex. Kenn ku ne mën nga jël la nga attan. Sa morom jël lam attan. Te foo ko jëlee boo fa delee dara du fa jógee. Kon ñu ci xëccoo. Yow koy fexeel defar sa bopp rek. Fexeel yor li nga yor fexeel liggéeyee ko rek. Lii rek la. La ci des mooy bëggante bi. Te it wax dëgg yàlla bu fekkee gëm nañ yàlla. Te xam yàlla te nangul yàlla mënuñu ñàkk a bëggante bi mënuñu ñàkk a toppante bi mënuñu ñàkk a nangulante bi parce que yàlla moom pare na. Waaye kenn ku nekk na fexe xam ne mooy moromam wuutu ko ci moom moromam ci fu mu mënut fu mu nekkul taale bi day utu taale bi ci fu mu nekkul. Buñ ko bëggoon a wax lu duwut noonu te nga nekk fa yàpp wut nekkal de nañ fexe ba loola buñ la gisee rek nañ ko doon rusa yëkkatee ci kanamam waaye rus ko waxee ci kanamam buñ la gisee rus ko nag. Waaye loola dañuy gis ci yow ne ak saa yow ak moom benn nga ci jëflante ci wax ci lépp te loola waral la. noonu la ko sëñ ci baa ñaan waccal zaqee danaa yuwaqul kabir waccal kabir danaa yuwaa nit waccal xuloo gën a ala tawa dubbi bilaata naa tuma taa fi ba téere fa te loolu lam jox leer la ji kon itam takk koo leen bu baax nekk benn say lépp lu ngeen jëm man ko su ngeen bëgg jëm xadd ci saayir ak ci baat nag dara du leen tëf benn ci yàlla mos na koo dénk njobootam bay génn adduna dafa day njoboot yépp ñu ñëw kenn ku ne mën a demal andi aw xëy ku ne am di xëy ku ne andi xëy ñu jël ko dajale ko takk mu nekk benn say mu jox kii mag na ko dammal ma ko mu béj mën ko damm mu jox kële ñu koy topp ba ñoom ñëpp daj mën ko damm mën ko teqarle ko bu teqarle ku ne jox la xëy na la bijal ba nga bijja mu dam mu nekk sa soo liggéey bu ngeen takkutoo nekk benn say ku jéem ci yéen day tële rek waaye boo liggéey bu ngeen tàqale ko ku jëm ci man ci yéen tal xëyit muy dëgg wet na ñeent nit ñi dëggu rek fii bii ak xam-xam bi mën nañ ko dajale ñeent ñi dëggu rek te xam yàlla tàmpas ko see fu xam-xam bi war a àgg mën nañ ko fa yóbbu nu war a mën nañ ko mel ëd naa ngi seen loxo àllaax naa ngi seen loxo waaye foog ñu yëg ko na foog ñu yëg ko nit bu amee lu mu yëgut waxtu wu ne mu ngay ñeete di am lu muy xemem du am lu muy bëgg ciigu ne loolu muy xem di ko bëgg mu ngi ci loxoom kon foog mu delloo xelam foog mu lëggiyee xelam foog mu lëggiyee xam-xamam bi yéen ne moom ñàkkul dara da ci def mooy fitna ak it bañ a yàqam yooyu moom moo ci am fit ak bañ yàqam waaye na leen wat ni fu ngeen bëgg àgg man ngeen fa am lu leen bëgg a sàkk mën ngeen ko am ci saay rek bàtti nag lañ leen jox nag mooy waruwaay woo xam ne fuñ ko jor foo bëgg ak yëg dem waaw ñu ngi ko yëg baax te lëgg yëg bu baax sax it xakk saa fonk yëngatu yi fonk yëngatu yi ndax yëngatoo koy sàmm ña ko amoon bu fekkoon dañ ko amoon rek yem ca néeg yi tëju ca néeg yi toog ca kenn du ko yëg ba di ko xam yàlla daf leen lëggéeloo yàlla nag kum lëggéeloo da ngay génn si néeg bi génn ci mbedd mi génn dëkk bi ak sa loolu la yëfu daan def de marché yaa drapelage yaa ceeb yaa ngént yaa fu ne yëfu sax daan sàmm fon soxla na loolu soxla jàng bu leen ci yàlla waaye dara yóbbu ko loolu sa Moussa mi kazalika ngént yeeg dëj yeeg fu nekk la daan def ci yoo xam ne sax daanaka boo mun ngaa wax ne lu ko fa yóbbu waaw waaye fekk booba dafa am liggéey bu ko yàlla sant kon foofu fekk nit ñi gën a xamul lam yoon gis ba mu demee na ba xam ne ak sa yëg nañ ne xam nañ la mu yor ndax ku ne dégglu ko déggatu ko nag ba mu toogee fekk sa ñu su ko demee kon nag ñu xam ne yëngatu kon ci la bokk waaw leen di ñaanal baax yàlla guddal seen fan yàlla seen jëmm jeex seen warsak te bàggal ko taalibe gi dana ko yàlla sàmm seen yàlla sàmm sunu taalibe seen yàlla sàmm seen taalibe sàmm seen tawxid saa yi rek ci baat ndax seen la ilaha illallah